ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश ये है, खलो नाम संकीर्तन परम उपाय, जिसका अर्थ स्पष्ट है। हम कलयुग के बीच में है, जिसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत और अनन्य शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ है इस घर कलयुग का वर्णन है, संक्षेप में एक श्लोक में, प्रायण आल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रुता। कि कलयुग में लोग का जीवन आयु बहुत कम होते और लोग मंद है, मतलब सब कुछ जो वे करते वो अशुभ है और उनकी बुद्धि, एक बात है कि कलयुग में लोग की बुद्धि कम होती है और वो बुद्धि विपरीत उद्देश्यों से चलते हैं। तो बहुत बुद्धिमान लोग है इस दुनिया में, परंतु उनकी बुद्धि किस किस प्रकार विषय में लगाते हैं, तथाकथित विज्ञान, तथाकथित कला, तथाकथित शिक्षा, वे नहीं जानते जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो नहीं जानते, और इसलिए उनकी बुद्धि फालतू विषय में लगाते हैं। तो मंद सुमंद कुछ लोग मंद है और कुछ लोग सुमंद, सब लोग मूर्ख है और कुछ लोग तो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। ऐसा कैसे होते हैं मूर्ख है लोग, कुछ और कुछ है विशेष मूर्ख है, तो विशेष बड़े मूर्ख है जो भगवान को नहीं मानते और नास्तिक होते, और कुछ लोग है जो भगवान को मानते तो फिर भी मूर्ख है, क्योंकि वास्तविक भगवान कौन है तो नहीं जानते, और इस अज्ञान का अभाव से कुछ सामान्य व्यक्तियों को भगवान बोलते, जैसे पिछले कितना 10 साल खाली 10 साल में गुजरात में वो साई बाबा की पूजा बहुत बड़ी बात हो गई, जो पहले नहीं थी। तो अनादिकाल से सब सात्विक शास्त्र सब महान महान आचार्यों मानते कि कृष्ण भगवान है, और आजकल कलयुग का प्रभाव से, कलयुग का मंद बुद्धि से, लोग जिनकी बुद्धि मंद है आजकल एक नया भगवान को मानते, तो वास्तव में नया भगवान नहीं हो सकते, भगवान जो थे भगवान है और भगवान होंगे, और वो भगवान कृष्ण है। परंतु कलि युग में वास्तविक भगवान को चोर के अलग अलग नकली भगवान को मानते मंद बुद्धिमान लोग। ये बात बहुत बड़ी दुख की बात है कस गुजरात में, क्योंकि गुजरात में भगवान यहां निवास करते थे द्वारका में, और गुजरात में अलग अलग संप्रदाय है, धार्मिक संप्रदाय, और सबसे प्रभावशाली था वो वैष्णव संप्रदाय जो भगवान को मानते हैं कृष्ण। तो वो सब छोड़ के लोग मंद बुद्धि से अलग अलग नया तथा कथित भगवान को मानते मंद सुमंद मति मंद भाग्य मंद भाग्य, इसके बारे में ज्यादा बहुत कहने का जरूरत नहीं है। आप सब आपका व्यक्तिगत अनुभव से बोल सकते हैं। तो कैसे आपका जीवन में आपका भाग्य मंद हो गया, और अभी आप बोल सकते हैं तो कैसे आपकी सुबुद्धि से आपका सुभाग्य हो गया है, आप श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रय में है। तो कुछ लोग है जो भाग्यवान है, जैसे जय गोविंद प्रभु, तो व्यापार करते हैं और ऐसे व्यापार अचल चलते नवसारी जनपद में बड़ा व्यक्ति है, परंतु ऐसे सोचना मंद बुद्धि है कि मैं बड़ा लोग हूं और सब मुझको सम्मान देते हैं, वो कुबुद्धि है। ऐसे सोचना कुबुद्धि है, क्योंकि आप सब जानते हैं तो भौतिक संसार के नियम के अनुसार जो आज का राजा है कल का कुत्ता हो सकते, और कल आज का कुत्ता राजा हो सकते। ऐसे ही भौतिक संसार में हम कभी कभी उच्च पद मिलते, कभी कभी नीच पद, सब मायक है। और कि वो जो स्थिति जो मैं अभी मिल गई हूं वो मैं हूं, ईश्वरीय मैं हूं, और मेरे कुटुंब सब मेरे हैं, मेरा व्यापार है, मेरा मकान है, मेरा देश है, ये सब विचार मायक है। कलयुग में इस विचार बढ़ते रहते हैं। जैसे एक पीढ़ी के पहले तो लोग मेरा भारत महान ऐसे सोच तो नहीं था, नेशनलिज्म, मेरे भारत महान और पाकिस्तान को नफरत करना, ऐसे सोचते नहीं था। और कि हम सुनते कि असम का प्रांत से लोग जो दिल्ली में आते हैं और बंगलोर में आते, कभी कभी वो स्थानीय लोग से परेशान मिलते, तो ऐसे तो नहीं था भारत में। भारत का मूल धर्म संस्कृति ऐसे है कि जो भी बाहर से आते हैं उनको स्वागत देना है, और इस प्रकार मुसलमानों को भी स्वागत दिया है, ब्रिटिश को स्वागत दिया है। तो किसी को शत्रु बुद्धि से विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल सब विपरीत हो गया है, मंद बुद्धि से, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य। इस कलयुग में मंद भाग्य कैसे होते, तो सब लोग बहुत बहुत प्रकार से होते हैं। एक विशेष अभिव्यक्ति हम देख सकते हैं कि थोड़े दिन के पहले भारत में तो लोग तो जो काम किए थे तो ऐसे कहते थे और उससे रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिले बिना ज्यादा परिश्रम से। तो आजकल तो सब लोग बहुत बहुत बहुत मेहनत करना है खाली अपना संसार चलाने के लिए। तो यही मंद भाग्य है। और अलग अलग प्रकार के बीमारी होते हैं। तो कुछ दिन के पहले ये एड्स नहीं था, चिकनगुनिया नहीं था, डेंगू नहीं था, हो सकते था लेकिन जैसे आज का तो नहीं। तो ये सब कली युग के लक्षणों है। और उपद्रव था, मंद भाग्य मिलने से सब लोग के मन हमेशा विचलित रहते हैं। वो एक कारण है। और दूसरा कारण है कि मनोरंजन का नाम है लोग जो टीवी सिनेमा इंटरनेट पर देखते रहते हैं तो उससे सबका मन हमेशा अचल रहते हैं, हमेशा उपद्रव मिलते हैं मन में। और इसका कारण से लोग बहुत बहुत दिन का समय में बहुत श्रम करके भी तो रात को नींद नहीं मिलते। ये सब कलियुग के लक्षणों है। और बहुत बहुत है आत्महत्या, आजकल तो बहुत साधारण हो गया। लोग नहीं जानते कि आत्महत्या से मैं भूत की स्थिति मिल जाएगी। और जानबूझ करके भी सोचते कि मेरी वर्तमान स्थिति इतना खराब है कि उससे भूत होना अच्छा होगा। एक बहुत बहुत लक्षण है कलयुग के, मंद भाग्य मंद बुद्धि। ये दो विषय के बहुत शाखा है। एक है कि लोग श्रद्धावान नहीं है, श्रद्धाहीन है शास्त्र का उपदेश में। जैसे इस श्लोक में कहा गया है प्रायुनाल पायसा। इस कलयुग में लोग का जीवन आयु कम होते। इस कलयुग में 100 वर्ष तक जीवन आयु होते मानवों का। और द्वापर युग में 1000 वर्षों तक, त्रेता युग में 10,000 और सत्य युग में 1,00,000 वर्षों तक लोग का जीवन आयु था। और इस प्रकार हम सुनते हैं शास्त्र में कि विश्वामित्र ऋषि 7,000 साल तपश्चर्या ध्यान किया है। तो ये सब बात सुन के लोग तो विश्वास नहीं करते आजकल। श्रद्धावान है परंतु उनकी श्रद्धा अशास्त्रीय तथा कथित आधुनिक विज्ञान में है। शास्त्र में वो सब वर्णन है कि भगवान भिन्न भिन्न रूप में उपस्थित होते, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह। और नास्तिक लोग तो ये सब बात नहीं मानते। वो बोलते कि पूर्व काल में लोग का विज्ञान नहीं था। तो आजकल हम जानते हैं कि हम सब जो प्राणी हैं, हम भौतिक प्रकृति से आया है, कुछ खास कारण नहीं है। तो बहुत पहले एक बड़ा विश्व था और उसके बाद हम ऐसे आया है, इसको साइंस बोलते कि कोई ईश्वर नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगद आहुर अनीश्वरम। लोग जिनकी श्रद्धा है आधुनिक विज्ञान में कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, जगत तो है तो ऐसे है, उसका कोई मूल कारण नहीं है। कारण है काम। जगद आहुरन ईश्वर अपरस्पर संभूतम कि मन्यात काम अहेतुकम। अपरस्पर संभूतम इसका मतलब कि ऐसे सब कुछ आया है, कोई प्लान नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, तो ऐसे जगत चलते हैं। और जीवन का मूल हेतु है काम। हमें बहुत कामनाएं करते हैं और जीवन का उद्देश्य है वो सब कामनाएं की पूर्ति करना। तो वही नहीं जानते है कि काम के छोटे भाई है क्रोध, कामानुज। शास्त्र में क्रोध कामानुज बोलते हैं, अर्थात काम के छोटे भाई। तो जहां जहां काम है क्रोध भी रहेगा और लोभ, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनं आत्मनः कामस् क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्वं त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ नरक के तीन द्वार है, इसलिए तीनों परित्याज्य है। परंतु कलयुग में ये सब अनमोल उपदेश में लोग की श्रद्धा नहीं है। ये बोलते है कि किंग पुनः आगमनो भवेत, क्या हम है और हम मर जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं होगा। जैसे मूवी उसका शुरुआत होते है और कुछ समय एक दो घंटे चलते है, उसके बाद समाप्त, और उसके बाद कुछ नहीं। तो ऐसे हम आते हैं, जन्म मिलते है, हम कुछ दिन चलते है और उसके बाद कुछ नहीं। और कहते है कि कोई प्रमाण नहीं है कि पुनर्जन्म होते, तो वास्तव में प्रमाण है। मुख्य प्रमाण है शास्त्र, परंतु तथाकथित वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति से लोग का विश्वास नहीं है शास्त्र में। तो इस युग बहुत अशुभ है। मानव जन्म का उद्देश्य है यज्ञवान निवार्तन थे तद धाम परम मम, भगवान का धाम जाने के लिए तैयार होना, उस साधन करने चाहिए। तपो दिव्यं पुत्र का ये न सत्वं शुज्यत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंत। साधना तपाश्चर्य जो भी करना है जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम भगवान के धाम जाएंगे। परंतु लोग का विश्वास नहीं है उसमें। और थोड़ी सी श्रद्धा होते हुए भी तो उसमें रुचि नहीं है। आज तक ऐसे बहुत हिंदू है जो ठीक है पुनर्जन्म होता है तो ऐसे मानते हैं, लेकिन उसके बारे में विशेष सोच नहीं करते। तो ठीक है पुनर्जन्म होगा तो बाद में हम देखेंगे क्या होगा। कि बाद में मैं पशु पक्षी पैर ऐसी स्थिति मिलूंगा, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। तो जानबूझ करके ही जीवन व्यतीत करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य से। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित हरि नाम प्रचार करना चाहिए। कलो नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। तो लोग जो देखते हैं हम जो हरि नाम करते हैं, बहुत गुजरात में और एक्चुअली लगभग सभी देश में लोग जो देखते तो अच्छा लगते, कुछ लोग अच्छा नहीं लगते बिल्कुल, और कुछ लोग ज्यादा लोग एक्चुअली गुजरात में अभी तक बहुत लोग तो अच्छा लगते, वो अच्छा है अच्छा कुछ धर्म कुछ धार्मिक काम करते है उससे शुभ होगा। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ये सब लोग तो हरि नाम कीर्तन करते हैं और इसलिए हमारे सोसाइटी तो पूरा शुभ होगा तो अच्छा होगा, यहाँ पर कुछ खराबी नहीं आएगी तो शुभ होगा। शुभ होगा का मतलब हम शांति में भौतिक सुख अनुभव करेंगे, अच्छा है अच्छा यो हरि नाम करते अच्छा है अच्छा। तो जिसलिए हम हरि नाम करते हैं, जिसलिए हम हरि नाम प्रचार करना चाहते हैं, तो सब लोगों को समझाना चाहिए। समझाना कठिन है, कठिन है क्योंकि लोग की पूरी श्रद्धा है माया में कि मैं ईश्वरीय हूं और भौतिक सुख इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है। क्यों श्रद्धा नहीं होगी तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नास्तिक, तो सब का जीवन का उद्देश्य एक ही है इंद्रिय सुख इंद्रिय तर्पण। और लोग जो धार्मिक है तो आपस में झगड़ा करते हैं परंतु उनका उद्देश्य एक ही है कि भगवान का आशीर्वाद से हम जब तक इस जीवन चलते तब तक हम सुखी रहेंगे और उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे। अलग अलग धर्म है अलग अलग शब्द है, हिंदू धर्म में स्वर्ग कहना है, हम वहां जाएंगे और वहां असीम अपार अनंत इंद्रिय सुख मिलेगा कि भगवान है तो भगवान है, भगवान बहुत अच्छा है, भगवान व्यवस्था करते जिससे हम असीम अनंत इंद्रिय सुख मिलेगा। तो ऐसे ही सोचना नारकीय है। लोग जो नारक जाते हैं क्यों, क्योंकि इंद्रिय सुख चाहते थे, और लोग स्वर्ग जाते हैं क्यों, क्योंकि इंद्रिय सुख चाहते हैं। दोनों का उद्देश्य पुण्यशाली लोग और पापी लोग दोनों का उद्देश्य एक ही है इंद्रिय तर्पण करना, और पापी जनों से पुण्यशाली लोग की बुद्धि थोड़ी अच्छी है क्योंकि वे मानते हैं कि हमें इंद्रिय तर्पण करना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार। और आसुरिक लोग या शास्त्र विधि मुद्रिजा वर्तते काम कारतः, Nasa siddhim. Nasa siddhim avapnoti nasukam naparam gatim. To asurik log shastra neimante. Or isliye shastra vidhi nahi. Palan nahi karke. To indriya tarpan karte hai. Shastra vidhi ke virud. Or isliye ve siddhi. Sukh, shanti, param gati, nahi milte. Narakvas milte. Aur jo dharmik hai, to bhautik kamanen ki purti karne ka prayas karte shastra vidhi ke anusar. Ek udeshya hai ki मैथुन की इच्छा बहुत बड़ी कामना है. तो भगवान की व्यवस्था से शास्त्र विधि है वो कामना की पूर्ति करना विवाहित जीवन में. विवाह एक धार्मिक संस्कार है और विवाहित जीवन में भी कुछ नियम पालन करने चाहिए मैथुन के बारे में. आसुरिक लोग बोलते यही सब का जरूरत नहीं है. शास्त्र विधि पालन करना, लिव इन रिलेशनशिप हो सकते और विवाह के पहले स्त्री पुरुष संबंध करना, उसमें क्या क्या तकलीफ है. कुछ तकलीफ होते है लेकिन वो तकलीफ के लिए भी व्यवस्था है अबॉर्शन क्लिनिक. तो इस प्रकार आसुरिक बुद्धि से लोग शास्त्र विधि लंघन करते हैं और नहीं जानते कि शास्त्र विधि पालन नहीं करने से पूरा दुनिया में परिस्थिति बनाते हैं जो पूरा आसुरिक है. और इसलिए आधुनिक युग में हिंसा, प्रतिहिंसा, असद्भावना, झूठ बोलना, कूटनीति, ये सब चलते रहते हैं. कोई शांत नहीं है, कोई सुखी नहीं है. तो इस कलयुग में मंद बुद्धि इतने मंद होते हैं कि लोग मनुष्य जो मनुष्य है तो वास्तव में मनुष्य नहीं है, तो पशु प्राय हो गया. तो इसलिए हम जो श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से तो अवसर मिला चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन अभियान में भाग ग्रहण करना, तो हमारा कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश पालन करना. नाचो गाओ भक्त सने करो संकीर्तन, नाम उपदेशी थार सर्वजन. चैतन्य महाप्रभु के गुरु चैतन्य महाप्रभु को इस उपदेश प्रदान किया और चैतन्य महाप्रभु इनके सभी भक्तों को प्रदान किया. नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, नाम उपदेशी थार सर्वजन. तो चैतन्य इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु का और भी प्रसिद्ध उपदेश है. जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया थार ए देश. और विशेषकर भारतवासियों को चैतन्य महाप्रभु बताए भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जो इस बार इस भारत में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है उनका कर्तव्य है जन्म सार्थक करना। साधारण लोग जीवन व्यतीत करते निरार्थ से। अर्थ क्या है? अर्थ है परमार्थ। परमार्थ है कृष्ण भक्ति। तो जीवन लोग के जीवन में जो कोई परमार्थ नहीं है तो भौतिक अर्थ के लिए सब कुछ करते हैं। तो वो जीवन निरार्थ है चैतन्य महाप्रभु का विचार से, क्योंकि वो सब अर्थ जो हम मिलते इस जीवन में उससे हमारा कोई वास्तविक और स्थायी कल्याण नहीं होते। परमार्थ है वो अर्थ जो पूर्ण वास्तविक और शाश्वत है। तो जीवन सार्थक करना चाहिए कृष्ण भक्ति से और करो पर उपकार। पर उपकार के लिए अर्थात जिससे दूसरों का उपकार होगा। आजकल आसुरिक जन के बहुत बड़े बड़े व्यवस्था होते हैं, फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल और साधारण विचार में यही पर उपकार है। तो दूसरों का उपकार वास्तविक उपकार होगा परम उपकार। तो वो क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति शिक्षा प्रदान करना परम उपकार है। दैहिक मानसिक उपकार तो वो सब अस्थाई है और आत्मा को सुख नहीं देते। सवाई पुंसंग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षज अहित की अप्रत्यथा यात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो परम धर्म है वो धर्म जिससे अधोक्षज कृष्ण भगवान जो स्थूल बुद्धि और इंद्रियों से गोचा नहीं है, अधोक्षज कृष्ण भगवान की भक्ति करने चाहिए। और किस प्रकार की भक्ति? अहैतु क्या प्रतिहता। अहैतु उसका मतलब ना जानम ना धनम ना जानम ना सुंदरम, किसी भौतिक स्वार्थ के लिए कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहिए, केवल प्रेम से करने चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता भक्ति का मतलब है कि वो भक्तों तो कभी भी भक्ति नहीं छोड़ते हैं और भक्तों का लक्ष्य है 24 घंटे में सदैव भगवान का स्मरण करना, उनकी सेवा करना। और इस प्रकार भक्ति करने से यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा, हम जो सब आत्मा है, हम भौतिक शरीर नहीं है, भौतिक मन नहीं है, हम पूरा प्रसन्न होंगे। इस प्रकार शुद्ध भक्ति करना कृष्ण की। तो हरिनाम संकीर्तन और श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करने से हम चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन कर सकते। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन नाम उपदेशी थार सर्वजन। तो कैसे हम सबको नाम उपदेश देंगे? तो विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है से वो नाम उपदेश फैलाना है। और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो कृष्ण उपदेश विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता में है। परंतु कलयुग का प्रभाव से बहुत सारे गीता संस्करण और प्रकाशन है जिसमें भगवान कृष्ण की वाणी जो भगवत गीता में है वो सब बड़े बड़े पंडित जो गीता के ऊपर लिखते सब कुछ उल्टा सीधा करते हैं। तो इसलिए भगवत गीता यथारूप का प्रचार करने चाहिए और श्रील प्रभुपाद हमको भगवत गीता यथारूप दिया है हमारा स्वयं का पाठ करने के लिए और दूसरों को देने के लिए भी। और भगवत गीता प्रारंभिक उपदेश है जिसमें स्थापित है कि हम सूर्य नहीं है, हम आत्मा है, परमात्मा कृष्ण भगवान है और जीवन का उद्देश्य है वो कृष्ण भगवान के चरण में शरणागत होना। और कृष्ण का विषय, कृष्ण भक्ति का विषय विस्तार रूप में वर्णित है श्रीमद् भागवत में। तो विशेषकर ये दो ग्रंथ से हमें कृष्ण उपदेश दूसरों को प्रचार करना चाहिए। तो ये हमारा प्रयास है, हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी मंद भाग्यवान नहीं है, परम सुभाग्यवान हो गया है। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो करो करो जन्म में हम केवल कुभाग्य मिला, इंद्र आदि बड़े देवता देवगण वे भी खास भाग्यवान नहीं है, भाग्यवान है इस प्रकार कि वे विष्णु के भक्त है, विष्णु भक्त स्मितो दैव। परंतु उनके मन में शुद्ध भक्ति की बुद्धि नहीं है, उनका उद्देश्य है वे सकाम भक्त है, वे भक्ति करते हैं और आशा करते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से वे विस्तार इंद्रिय सुख मिलेंगे। तो इंद्र का पद प्राप्त करने से परम सौभाग्य है भक्ति लता बीज प्राप्त करना, शुद्धा भक्ति के बारे में अनुसंधान प्राप्त करना। तो वो हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम मिले हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन नाम उपदेशी थार सर्वजन। तो आप लोग वैसे करिए सूरत में नवसारी में और सब जगह में, यहां भी है, यहां नाम क्या है सपुत्र सपुतारा में चौथो नागर आदि ग्राम। हरे कृष्ण। तो आप सब यहां आए हैं और सपुतारा को पवित्र किया है और जाने के पहले और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करने चाहिए। हाँ बताइए। लक्ष्मी सेवा है। ओ अच्छा। हाँ हरे कृष्णा। तो लगभग सभी लोग पुस्तक ले आए से हैं? जी काफी लोगों ने लिया और सब लोगों ने उत्साहित हो गए थे। हम नगर संकीर्तन कर रहे थे तो सब प्रसन्न थे। एक्चुअली मेरा उद्देश्य है यहाँ एक कार्यक्रम बनाना तो स्थानीय लोग को बोलाना। ऐसे तो इस बार नहीं हुआ ठीक से। यदि दूसरी बार हो तो अच्छी तरह प्लानिंग करना लगते। यदि हम पहले से प्रचार करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे। हाँ स्थानांतरित किया। और कल बहुत बारिश हुई यहाँ सूरत नवसारी में भी। हाँ यहाँ बहुत बहुत था और इसलिए और जिस जगह में हम करने वाले हैं तो जल बहुत आया है इसलिए इस जगह में हम करते हैं। इस प्रकार करने चाहिए सब जगह। सूरत सूरत में अलग अलग सोसाइटी में करने हैं और नवसारी और आसपास के गांव में और सभी जगह में प्रचार करने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो यदि श्रील प्रभुपाद का उपदेश मिलेंगे तो पालन करेंगे। यदि असली भक्तों से उपदेश मिलेंगे बहुत है गुजरात में बहुत है भारत में दुनिया में। तो हमें प्रचार करने चाहिए। पृथ्वी ते आचे जत नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये संकीर्तन आंदोलन है अभियान है। अभियान का मतलब जाना सब लोग के पास हरि नाम फैलाना। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न अगर हो पूछे। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम।